se napili. Čaša prepusto, ne sme znati to, koliko smo se voleli. Otišli su drugovi, sve sa sobom odneli. Čaša prepusto, nije kriza to, što smo se mi rastali. Rukuju se, rukuju, oni koji putuju, kad se dvoje rastaju, oni zorom duguju. Rukuju se, rukuju, oni koji putuju, kad se dvoje rastaju, oni zorom duguju. Prepusto, ne sme znati to, koliko smo se voleli. Otišli su drugovi, sve sa sobom odneli. Čaša prepusto, nije kriv za to, što smo se mi.